COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kolejne przeboje za nami. Parliament, Party People, Funkadelic i One Nation Under a Groove. Tutaj myślę, że niektórzy z Państwa, którzy nie wiedzieli, skąd się wziął ten charakterystyczny początek 12 groszy, no to już teraz wiedzą. No i wreszcie Sugar Hill Gang, jedni z pionierów hip-hopu w utworze Rapper's Delight. Też klasyk. A teraz już wracamy bezpośrednio do muzyki disco, Sister Sledge. This is our family jewel. We are family. Yeah.

The Jacksons, wcześniej Jackson 5, ale już w tym momencie w roku 1979 The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Przebój oczywiście z tamtego okresu. A wcześniej dwa utwory, za które w głównej mierze odpowiedzialny był jeden z mistrzów ery disco, czyli Nile Rodgers, gitarzysta grupy Chic. I najpierw Sister Sledge, We Are Family, a później Chic, Good Times. Oba utwory, tak jak powiedziałem, za które odpowiedzialny był właśnie sam Nile. A teraz wracamy częściowo do Europy i też zmieniamy troszeczkę stylistykę, dlatego że nadal będzie tanecznie, ale troszkę, powiedzmy, nowofalowo również. Pop music. No.

obviously I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving and some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her. Some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her. Some girls, grupa Racy. Przebój w różnych krajach świata, ale jeśli chodzi o sam szczyt list przebojów, to Australia i Republika Południowej Afryki. Autorami tej piosenki, Some Girls, byli Nicky Chinn i Chapman, czyli krótko mówiąc, duet odpowiedzialny w dużej mierze za przeboje grupy Sweet, Mad, Suzy Quatro, czyli raczej glam rock, ale potrafili się poruszać też w innych gatunkach, jak się okazuje. A wcześniej Robin Scott, jego M, Pop Music, również wielki przebój zarówno za oceanem, jak i w Wielkiej Brytanii. No i The Buggles, czyli jeden z najwybitniejszych producentów w historii muzyki rozrywkowej, Trevor Horn i Video Killed the Radio Star. A teraz kolejne trzy przeboje rozpoczniemy od Davida Bowie. Cherry. Thank you. it seem so cool when I walked you home, kiss goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, not right along with them. I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. Jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He hasn't been while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. wrong, but I'ma dance in blue. I may be totally wrong, but I'ma dance in blue. Yowza, yowza, yowza. I got it all together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Kolejno wysłuchaliśmy następujących utworów. David Bowie zaśpiewał Boys Keep Swinging. To fragment jego trzeciego albumu z trylogii berlińskiej Lodger. Tu może warto wspomnieć, że współautorem tej kompozycji jest Brian Eno. Później Roxy Music i Dance Away. Ta piosenka miała się pierwotnie ukazać na jednej z płyt solowych Briana Ferry. Roxy Music wtedy było w zawieszeniu, ale jakoś tak wyszło, że nie zmieściła się ani na jednym albumie, ani na drugim albumie Ferry'ego. W międzyczasie grupa Roxy Music reaktywowała się, no i piosenka znalazła miejsce na nowym albumie właśnie Roxy Music, Manifesto. No i efekt był całkiem niezły, dlatego że w Europie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, to był spory przebój. No i wreszcie pastiszowa piosenka Franka Zappy, Dancing Fool. A teraz już wracamy do klasyki disco, na początek tej trójki, Amy Stewart. I don't wanna lose you. It's good. Earth, Wind and Fire, jeden z najpopularniejszych zespołów lat 70. i też epoki disco. Boogie Wonderland to właśnie ten przebój przed chwilą wybrzmiał, a wcześniej Amy Stewart w przeboju jeszcze z roku 1966, właściwie taki klasyk soulowy z lat 60. Eddie Floyd i Steve Cropper byli autorami tej piosenki. A tutaj w wersji Amy Stewart i wersja dosyć konkretna, bo sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. A później zaśpiewał Prince, który startował mniej więcej wtedy. To jeden z jego pierwszych singli i powiedzmy, że jeden, a właściwie pierwszy większy przebój. Jeszcze nie taki wielki jak te, które miały nadejść w latach 80. i 90., kiedy to święcił triumfy na listach przebojów. Ale już piosenka rozpoznawalna i na przykład na pierwszym miejscu amerykańskich przebojów, listy amerykańskich przebojów R&B czy tanecznych. I Wanna Be a Lover i to był Prince. To ta trójka już za nami, a teraz dwa utwory. Na początek to będzie jazzowa grupa The Crusaders z gościnnym udziałem Randy Crawford, czyli Street Life. Because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. Szwedzki zespół ABBA u szczytu popularności Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, a wcześniej The Crusaders i Randy Crawford w utworze Street Life, nieco bardziej refleksyjnie. To na dziś już prawie wszystko, za tydzień nieco późniejsze przeboje, może lata 90., a może coś, jakiś rocznik z tego, XXI wieku, zobaczymy. A dziś na zakończenie jeden z największych hitów roku 1979, grupa Village People i YMCA. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Udanej niedzieli.